مجھے ڈرتے بولا چلتے والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. آئیے بیان سننے اور کرنے کی چند نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ثواب کو بڑھا دے. سب سے پہلے یہ نیت فرمائیے کہ میں اللہ تعالی کی رضا کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. انشاءاللہ عزوجل اول تا آخر بیان سنوں گا، مغرب کی نماز کے انتظار میں یہی بیٹھا رہوں گا کہ حدیث پاک کے مطابق جو نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے وہ بھی نماز ہی میں ہے. اول تا آخر موبائل بند رکھوں گا، نہ میسج کروں گا، نہ پڑھوں گا، نہ فون اٹینڈ کروں گا، نہ کسی کو کال کروں گا. بلا وجہ کپڑے بدن نہیں سہلاؤں گا. سر یا داڑھی کے بالوں سے کھیلنے سے بچوں گا. زمین پر انگلیوں سے کھیلنے وغیرہ سے بھی بچوں گا. حتی الامکان دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا، کان لگا کر بیان سنوں گا. جب بھی صلو علی الحبیب کہا جائے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھوں گا. سمٹ کر اگر کوئی آیا تو سمٹ کر جگا دوں گا. خاص خاص باتیں ہو سکے تو لکھ لوں گا. اللہ عز و جل کا نام آیا تو عز و جل کہوں گا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آیا تو صلی اللہ علیہ وسلم. کسی صحابی کا نام آیا تو رضی اللہ تعالی عنہ. اور اگر کسی بزرگ کا نام آیا تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. میں بھی کچھ اچھی نیتیں کر لیتا ہوں کہ پارہ نمبر 14 میں جو حکم قرآنی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت وموعظۃ الحسنہ، کہ اپنے رب کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اس کی تعمیل کرتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث پاک، بلغو عنی ولو آیا، کہ پہنچا دو اگرچہ میری طرف سے ایک ہی آیت ہو، اس کی پیروی کروں گا. الا کلمۃ الحق کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا. انگریزی اور عربی کے الفاظ وغیرہ بولتے ہوئے دل کی نیت پر نظر رکھوں گا کہ اگر اس میں ریاکاری کی نیت آئی تو نہیں بولوں گا. نیکی کی دعوت دوں گا، دعوت اسلامی کے مدنی کام، نیکی کی دعوت، مدرسۃ المدینہ بالغان، سنت و بر اجتماعات میں شرکت کی دعوت دوں گا. فالتو جملوں سے بچوں گا. غلطی کی نشاندہی پر فوراً رجوع کروں گا. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، مؤلف فیضان سنت، صاحب خوف و خشیت، عاشق اعلی حضرت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، اپنی کتاب فیضان سنت کے باب احکام روزہ میں درود پاکی فضیلت تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ احمد بن منصور علیہ رحمت الغفور جب فوت ہوئے تو اہل شیراز میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیراز کی جامع مسجد کی محراب میں کھڑے ہیں اور انہوں نے بہترین حلہ یعنی جنتی لباس زیب تن کیا ہوا ہے اور سر پر موتیوں والا تاج سجا ہوا ہے. خواب دیکھنے والے نے حال دریافت کیا تو فرمایا، اللہ تعالی نے مجھے بخشا، کرم فرمایا اور تاج پہنا کر جنت میں داخل کیا. پوچھا کس سبب سے؟ فرمایا میں تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتا تھا، یہی عمل میرے کام آ گیا. الحمدللہ رب العالمین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مکی زندگی کا دور ہے. دو شخص عقبہ بن ابی معیط اور ابی ابن خلف کی آپس میں دوستی تھی. ابی ابن خلف کٹر قسم کا کافر تھا اور کسی کام سے مکے سے باہر گیا. تو عقبہ بن ابی معیط نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغام توحید کو سن کر اس پر لبیک کہا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. جب ابی ابن خلف دوبارہ واپس آیا اور اسے یہ پتا چلا کہ اس کا پکا دوست بیسٹ فرینڈ عقبہ بن ابی معیط یہ مسلمان ہو گیا ہے, لہذا اس نے کہا کہ اب میں عقبہ سے نہیں ملوں گا. عقبہ بن ابی معیط کے دل میں اس کے دوست ابی ابن خلف کی محبت تھی. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ اپنے دین پر رہے, میں اپنے دین پر رہتا ہوں, لیکن ہم ایک دوسرے سے ملیں, ایک دوسرے سے ملاقات کریں. لیکن اس نے منع کر دیا, بلکہ یہاں تک کہا کہ میں اس سے اب اس وقت تک بات چیت نہیں کروں گا, تعلق نہیں رکھوں گا جب تک کہ وہ معاذ اللہ دین اسلام کو چھوڑ نہیں دیتا. اور صرف اسی پر بس نہیں کی, بلکہ اس مردود نے یہ ناپاک جسارت کی کہ جب تک عقبہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور بار چہرے پر جب تک معاذ اللہ تھوکنے کی جسارت نہیں کرتا, اس وقت تک میں اسے جو ہے وہ بات نہیں کروں گا. اب عقبہ بن ابی معیط کی آنکھوں پر معاذ اللہ کفر اور شرک کا پردہ چھاتا ہے, اور برے دوست کی محبت اسے یہ تباہی اور بربادی لاتی ہے کہ معاذ اللہ وہ مرتد بھی ہو گیا اور اس ناپاک جسارت کو کرنے کے لیے وہ آیا. سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دور ہی سے اس کے معاملات کو بھانپ گئے کہ کیا اس کے ارادے ہیں. جیسے ہی وہ قریب آیا اور اس مردود نے ناپاک جسارت کی, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک جسم پر تو مکھی نہیں بیٹھتی, اس مردود کا تھوک کیا لگنا تھا, وہ تھوک راستے سے ہی دوبارہ اس کے چہرے پر آیا اور اس کا سارا چہرہ جل گیا. اب جب اس نے دیکھا کہ اس قسم کا معاملہ میرے ساتھ ہوا اور جنگ بدر کے دن عقبہ بن ابی معیط کو قید کر لیا گیا, وہ قیدیوں میں تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیں کیونکہ مرتد ہے. عقبہ نے کہا یا محمد کیا مجھے ان قیدیوں کے درمیان قتل کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا تمہارے کفر اور فجور کی وجہ سے اور اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سرکشی کرنے کی وجہ سے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن اڑا دی. اور رہا امیہ بن خلف تو اس نے کہا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کروں گا. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا بلکہ انشاءاللہ عز و جل میں اس کو قتل کروں گا. پھر جنگ احد میں وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں سے واصل جہنم ہوا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اس واقعے کو قرآن مجید فرقان حمید کی پارہ نمبر 19 سورت الفرقان کی آیت نمبر 27-29 کے اندر کچھ اس طرح بیان کیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. میرا آقا نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانِ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں ان آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح فرماتے ہیں. اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبا لے گا کہ ہائے کسی طرح میں نے رسول کے ساتھ راہ لی ہوتی, وائے خرابی میری ہائے کسی طرح میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا, بے شک اس نے مجھے بہکا دیا میرے پاس آئی ہوئی نصیحت سے, اور شیطان آدمی کو بے مدد چھوڑ دیتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اس آیت سے پتا چلا کہ برے دوستوں کے ساتھ سنگت اور دوستی یہ کتنی زیادہ خطرناک ہے. لہذا اچھوں کو دوست بنایا جائے. کس کو دوست بنایا جائے؟ آئیے احادیث مبارکہ میں سنتے ہیں. لہٰذا آج اچھے دوستوں اور اچھی محافل و مجالس، اچھی صحبت کے متعلق چند منٹوں میں کچھ سننے کی سعی اور کوشش کرتے ہیں. حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، نیک ہم نشین یعنی نیک دوست اور برے دوست کی مثال اس طرح ہے جیسے مشک والا ہو اور لوہار کی بھٹی میں پھونک مارنے والا ہو. مشک والا یا تو مشک کا عطیہ دے گا یا تم اس سے مشک خرید لو گے، ورنہ تم کو اس سے پاکیزہ خوشبو تو بہرحال آئے گی، اور لوہار کی بھٹی والا تو تمہارے کپڑے جلائے گا، ورنہ تم کو اس سے بہرحال ناگوار بو آئے گی. حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مومن کے سوا اور کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور متقی یعنی اللہ عز و جل سے ڈرنے کے والے کے سوا کوئی تمہارا کھانا نہ کھائے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے تو تم میں سے ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس شخص کو اپنا دوست بنا رہا ہے. امام ابو بکر بزاز حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے لیے کون سا ہم نشین زیادہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا سنیے اور اپنی گرہ سے باندھیے، اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو دیکھنے سے تمہیں اللہ عز و جل یاد آ جائے اور جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو. تو میٹھے اسلامی بھائیوں بتائیے، الحمدللہ عز و جل وہ اسلامی بھائی کتنے خوش نصیب ہیں، مدنی چینل پر ناظرین بھی کتنے خوش نصیب ہیں کہ الحمدللہ عز و جل دن میں دو مرتبہ شیخ طریقت امیر اہل سنت ولی نعمت کی زیارت بھی ہوتی ہے، ان کی صحبت کا قرب ملتا ہے، اور الحمدللہ ان کی باتوں سے ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے. الحمدللہ یہ مدنی چینل کی برکت ہے کہ جس نے الحمدللہ عز و جل ہمیں اتنا قریب کر دیا. میں آپ سب سے اور مدنی چینل کے ناظرین سے بھی اپنی ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ مجھے بڑا اس بات کا ایک شوق تھا کہ امیر علیہ سنت دامت برکات ملالیہ جس طرح ذکر کرتے ہیں میں اسے دیکھوں. تو الحمدللہ جیسے یہ مدنی چینل کا سلسلہ ہوا تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس پیارے انداز کے ساتھ امیر علیہ سنت ذکر کرتے ہیں. الحمدللہ تو اسے سیکھنے کو بھی ملا کہ اس انداز سے ذکر کرنا چاہیے. تو الحمدللہ آج 3 سال پورے ہونے کو ہیں. اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کے ان تمام ذمہ داران کو جن کی رات دن کی اور انتھک کوششوں سے یہ سلسلہ چلا، یہ شروع ہے اور جاری رہے گا، اللہ تبارک و تعالی سب کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے. اب جب ہم نے نیک دوستوں کی فضیلت سنی تو آئیے اچھی صحبت کے متعلق بھی کچھ سنتے ہیں اور اپنا یہ ذہن بناتے ہیں کہ ان روایات کو سن کر انشاءاللہ عز و جل اب ہم مدنی مذاکرے میں اپنی شرکت کو اور یقینی بنائیں گے انشاءاللہ. میرے ہاتھ میں اس وقت تنبیہ الغافلین ہے جو حضرت علامہ فخری عبداللہ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریر ہے. آپ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ کسی دانہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک جنت ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ من پسند زندگی گزارے گیا. پوچھا گیا وہ جنت کیا ہے؟ فرمایا علم و ذکر کی مجلس. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کسی مومن کا نیک محفل میں بیٹھنا اس کی 20 لاکھ بری مجلسوں کا کفارہ بن جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک شخص تہامہ پہاڑ کے برابر گناہ لے کر گھر سے نکلتا ہے، پھر جب ایک بات علم کی سن کر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو جب گھر لوٹ کر آتا ہے اس پر ایک بھی گناہ نہیں ہوتا. اس لیے علماء کی ہم نشینی نہ چھوڑو. اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر کوئی قطع نہیں بنایا جو مجالس سے علماء سے بڑھ کر محترم اور مکرم ہو. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا قیامت کب قائم ہوگی؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے عرض کیا، اور نماز روزے کے علاوہ کچھ زیادہ تیاری نہیں، البتہ میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا آدمی کا حشر اس کے محبوبوں کے ساتھ ہوگا، آدمی کا حشر اس کے محبوبوں کے ساتھ ہوگا، اور تو بھی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے. اب ہم غور کریں کہ آیا ہمارے دل میں کہیں غیر کی محبت تو نہیں ہے؟ فلاں اچھا لگتا ہے، یہ اچھا لگتا ہے، اس کی باتیں اچھی لگتی ہیں، کس کے ساتھ محبت ہے، کس سے محبت کرنی چاہیے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس بات پر مسلمانوں کو میں نے اس سے پہلے زیادہ خوش نہیں دیکھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری تین باتیں تو حق ہیں. نمبر ایک، جس بندے کی اللہ تعالیٰ دنیا میں مدد فرماتا ہے قیامت کے دن اسے کسی دوسرے کا محتاج نہیں فرمائے گا. نمبر دو، جس کو اسلام میں سے کچھ ملا ہے وہ اس کی طرح نہیں جسے کچھ نہیں ملا. اور نمبر تین، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا تھا. نیز چوتھی بات ایسی ہے جس پر اگر میں قسم کھا لوں تو بری ہو جاؤں گا، اور وہ یہ کہ جس بندے کی اللہ تعالیٰ دنیا میں پردہ داری فرماتا ہے آخرت میں بھی اس کی پردہ داری فرمائے گا. روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جا کر لوگوں سے فرمانے لگے کہ تم یہاں ہو اور میراث محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے. لوگ بازار کو چھوڑ کر مسجد نبی کی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں گئے، پھر واپس آ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے وہاں تو ہم نے کوئی میراث تقسیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ وہاں تم نے کیا دیکھا؟ لوگوں نے کہا ہم نے لوگوں کو ذکر الہی میں مشغول دیکھا اور کچھ لوگ قرآن مجید فرقان حمید پڑھ رہے تھے. تو آپ نے فرمایا وہی تو میراث محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت القمہ بن قیس فرماتے ہیں اگر میں کچھ لوگوں سے الگ صبح ملاقات کروں اور وہ احکامات الہی مجھ سے پوچھیں اور ایسی کچھ باتیں میں ان سے پوچھوں تو یہ عمل میرے نزدیک مجاہدین کو 100 گھوڑے دینے سے زیادہ پسندیدہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جب کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں آسمان سے ایک منادی پکار کر کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ، میں نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے اور سب کو بخش دیا ہے. اور اہل زمین کے چند افراد جب بھی ذکر الہی کے لیے بیٹھتے ہیں تو فرشتوں کا ایک گروہ بھی آ کر ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے. یہ بات یاد رہے کہ علم دین کی تقریر یا مذاکرہ یہ بھی ذکر الہی میں شامل ہے، لہذا یہ فضیلتیں سب کو مل جائیں گی جو الحمدللہ دن میں یہ 2 مرتبہ مدنی مذاکرہ سنتے ہیں. حضرت سیدنا شفیق زاہد رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جو لوگ میری مجلس سے اٹھتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک محض کافر، دوسرا محض منافق، اور تیسرا محض مومن. فرمایا میں قرآن مجید کی تفسیر اقوال الہی اور اقوال رسول سے کرتا ہوں، جو شخص میری تصدیق نہیں کرتا وہ محض کافر ہے، اور جو شخص اپنے دل میں تنگی محسوس کرتا ہے وہ منافق محض ہے، اور جو اپنے فعل پر نادم ہوتا ہے اور یہ نیت کر لیتا ہے کہ آئندہ ایسا جرم نہیں کروں گا وہ محض مومن ہے. حضرت فقیہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو شخص 8 قسم کے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ 8 چیزیں اور زیادہ فرما دیتا ہے. نمبر 1، مالداروں کے پاس بیٹھنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت اور رغبت میں اضافہ فرما دیتا ہے. فقیروں کے ہم نشینوں میں اللہ تعالیٰ شکر اور اپنی تقسیم پر رضا مندی میں اضافہ فرما دیتا ہے. بادشاہوں کے ہم نشینوں میں تکبر اور قساوت قلبی کا اضافہ کر دیا جاتا ہے. عورتوں کی محفل میں بیٹھنے والوں میں جہالت، شہوت اور ان کی عقل کی طرف میلان میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. لڑکوں کی محفل میں بیٹھنے سے غفلت اور مزاح میں اضافہ ہوتا ہے. فاسقوں کے پاس بیٹھنے سے گناہوں میں دلیری اور توبہ میں سستی زیادہ ہوتی ہے. اور نیکوں کے ہم نشینوں میں اللہ تعالیٰ اطاعت میں رغبت اور گناہوں سے اجتناب میں اضافہ فرما دیتا ہے. اور فرمائے کہ علماء کے ہم نشینوں میں اللہ تعالیٰ علم و تقویٰ زیادہ فرما دیتا ہے. روایت ہے کہ ذکر کی مجلس میں سونا، فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز سے پہلے سونا، اور فرض نماز میں سونا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے. نیز جنازے کے پیچھے ذکر کی محفل میں اور قبرستان میں ہنسنا اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتا ہے. حضرت ابو یحییٰ وراق علیہ رحمت الرزاق فرماتے ہیں، تکبیر اولا کا نکل جانا مصیبت ہے، اسی طرح مجلس سے ذکر کا فوت ہو جا ہونا، دشمن کا مقابلہ نہ کرنا، عرفات میں نہ ٹھہرنا، یہ سب مصیبتیں ہیں. کہتے ہیں علماء کی مجلس دین کی اصلاح اور بدن کی زینت ہے، جبکہ فاسقوں کی مجلس دین کا فساد اور بدن کے لیے عار ہے. حضور پرنور شاہ یوم النشور شاہ غیور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، کعبے کو دیکھنا اور قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے. حضرت فقیہ علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عالم کی مجلس میں سوائے عالم کے چہرے کو دیکھنے کے اور فائدہ نہ بھی ہو، تب بھی عقل مند پر واجب ہے کہ وہ اس میں رغبت کرے، وہ اس میں آئے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عالم کو اپنا قائم مقام فرمایا ہے. پھر فرمایا، جس نے عالم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی، جس نے عالم سے ہاتھ ملایا گویا اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا، جو شخص عالم کے پاس بیٹھا وہ میرے پاس بیٹھا، جو شخص دنیا میں میرے پاس بیٹھا قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اسے میرے پاس بٹھائے گا. حضرت حسن بصری علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، علماء کی مثال ستاروں جیسی ہے، جب وہ روشن ہوتے ہیں تو لوگ ان سے راہ پاتے ہیں، اور جب بے نور ہوتے ہیں تو لوگ حیران رہ جاتے ہیں. عالم کی موت سے اسلام میں رکھنا پڑ جاتا ہے، اس رکھنے کو رہتی دنیا تک کسی شے سے پر نہیں کیا جا سکتا. تو میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ دوست کس کو بنایا جائے، یہ بھی ہم نے سنا، اور کس محفل میں بیٹھا جائے، کس صحبت میں بیٹھا جائے، یہ بھی ہم نے سنا کہ اس کی صحبت کی برکتیں کیا ہیں. تو میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھے دوست بھی نصیب ہو جائیں، اچھی صحبت بھی نصیب ہو جائے، تو آ جاؤ، جلدی جلدی آ جاؤ. مدنی چینل کے جو ناظرین سن رہے ہیں وہ بھی نیت کر لیں، اور سب کے سب رمضان المبارک کے آخری 10 دن کے اعتکاف کی نیت فرمائیں. زور سے کہیے انشاءاللہ. آپ کی ترغیب کے لیے اور مزید یہ جذبہ بڑھے، آئیے میں آپ کو ایک بہار سناتا ہوں کہ بری صحبت سے کس طرح اچھی صحبت میں اعتکاف کی بدولت اسلامی بھائی پلٹ آئے. سنیے، اورنگی ٹاؤن ٹنڈو لایا ہے باب الاسلام سندھ کے ایک اسلامی بھائی کا بیان کا خلاصہ ہے کہ برے ماحول اور آوارہ دوستوں کی صحبت نے مجھے گناہوں پر دلیر کر دیا. شراب کے اڈوں پر جانا میرے لیے معمولی بات تھی، لوگوں سے خامخواہ لڑائی مول لینا، بلا وجہ جھگڑنا اور مار پیٹ کرنا میری عادت بن چکی تھی. میری ان کرتوتوں کی وجہ سے گھر کا ہر فرد مجھ سے بیزار تھا. اسی طرح گناہوں کی وادیوں میں بھٹک رہا تھا کہ میری قسمت کا ستارہ چمکا، اور ایک عاشق رسول کی انفرادی کوشش سے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تحت ٹنڈو الایار کی نورانی مسجد میں ہونے والے ماہ رمضان المبارک سن 1426 سن ہجری 2005 عیسوی کے آخری عشرے کے اجتماعی اعتکاف کی بہاریں سمیٹنے میں شامل ہو گیا. دوران اعتکاف عاشقان رسول کے داڑیوں اور امامے والے نورانی چہروں اور ان کی محبتوں اور شفقتوں نے مجھے دعوت اسلامی سے کافی متاثر کیا. 10 شبانہ روز عاشقان رسول کی صحبت میں وہ کچھ سیکھنے کو ملا جو بیان سے باہر ہے. 25ویں شب میں ذکر اللہ میں مشغول تھا کہ مجھ پر غنود کی تاری ہوئی اور میں نے خود کو کعبۃ اللہ شریف کے روبرو پایا. میں نے بے ساختہ حجر اسود چوم لیا. 27ویں شب بھی مجھ پر کرم ہوا اور غنودگی کے عالم میں مدینہ منورہ کی نور بار گلیوں اور سبز گنبد کے نورانی نظاروں کی سعادت پائی. ان ایمان افروز سلسلوں نے میرے دل کی دنیا بدل ڈالی. میں نے نیت کی کہ اس مدنی ماحول کو زندگی بھر نہیں چھوڑوں گا. الحمدللہ عزوجل تادم تحریر رب اکرم عزوجل کے لطف و کرم سے دعوت اسلامی کی جامعات المدینہ حیدرآباد میں درس نظامی کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. دل میں بس جائے آقا کے جلوے مدام، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. دیکھو مکے مدینے کہ تم صبح و شام، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. یوں ہی اورنگی ٹاؤن کے بھی ایک اسلامی بھائی تھے جو بری صحبت میں تھے، اپنے علاقے کی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے، الحمدللہ صلاۃ و سنت کے پابند بن گئے، ہفتہ وار اجتماع میں حاضری دی، اور کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ بری صحبت میں رہنا جو کہ ایک بہت بڑا گناہ بلکہ گناہوں کی جڑ تھا، الحمدللہ عز و جل اس سے بھی میری جان چھوٹ گئی۔ صحبت بد میں رہنے کی عادت چھٹے، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، خصلت جرم و اسیاں تمہاری مٹے، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ تو انشاءاللہ عز و جل اعتکاف بھی کریں گے اور خوب خوب مدنی مذاکروں میں اپنی حاضری کو پختہ بنائیں گے۔ آج جب یہ دیکھ رہا تھا دوپہر میں ظہر کے بعد کہ مدنی مذاکرے کی بھی تقریباً 300 سلسلے ہو گئے، آپ ایوریج ایک سال پر بھی لگائیں تو 100 مدنی مذاکرے، ایک ایک مدنی مذاکرہ کبھی 2 گھنٹے سے لے کر 5-5 نہیں 7-7 گھنٹے تک کا، امیر اہل سنت بغیر ٹیک لگائے آپ بیٹھے ہیں مدنی مذاکرہ کر رہے ہیں۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سمجھ دے اور توفیق دے کہ ہم خوب اس کی بہاریں لوٹیں، اور جتنے ہم نے فضائل سنے انشاءاللہ تعالی آپ مدنی مذاکرے میں شامل ہوں گے، یہ ساری فضیلتیں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ۔ اب آئیے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں جو درود پاک پڑھائے جاتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى اله وصحبه وسلم۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے ایک بار پڑھتا ہے، موت کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک دیکھے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنی رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم۔ اشرہ رحمت کی آخری آخری گھڑیاں جاری ہیں، انتہائی ذوق و شوق کے ساتھ آنکھوں کو بند کے درود پاک کی ورد پیش کریں، کوئی بعید نہیں کہ رحمت کا چیٹا ہم پر بھی پڑ جائے اور ہمارا یہ سیاہ نامہ اعمال دھل کر اجلا ہو جائے۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم صلى الله على محمد۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ بھی کہہ لیجئے، صلی اللہ علی محمد جز اللہ عنا محمد ما هو اهله۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ آپ بھی دوہرا لیجئے، جز اللہ عنا محمد ما هو اهله۔ اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله۔ حضرت احمد الصاوی علیہ رحمۃ اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6,00,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له۔ ایک دن ایک شخص آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ اکرام علیہ رضوان کو تعجب ہوا، یہ کون سی مرتبہ ہے؟ جب وہ چلا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ ابھی پڑھ لیجئے، اللهم صل علی محمد كما تحب وترضى اللہ تعالیٰ سے دعا جو کچھ سنا اسے یاد رکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو مکتبۃ المدینہ کے اعلانات سماعت فرما لیں. امیر اہل سنت دعوت برکات العالیہ کے رسالہ 163 مدنی پھول بڑی سائز میں 8 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستے حاصل فرمائیں, اور جے بی سائز میں 4 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستے حاصل فرمائیں. اس رسالے میں سنتوں پر عمل کس طرح کیا جائے اور کون کون سی سنت ہیں اس پر ہم آسانی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس رسالے میں آپ کو میسر ہوں گی. نگران شورا کا سنتوں پر بیان, پہلا قاتل کون. نگران شورا کا سنتوں پر بیان, پہلا قاتل کون. اس کی وی سی ڈی ویڈیو سی ڈی الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر آ چکی ہے, 25 روپے ہدیہ پر حاصل فرمائیں. اسی بیان کا آڈیو کیسٹ بھی الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے جاری کیا ہے, 30 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے حاصل فرمائیں. پہلا قاتل کون. المدینۃ العلمیہ کی شائع کردہ نئی کتاب جہنم میں لے جانے والے اعمال حصہ دوم 220 روپے ہدیہ پر مکتبے سے حاصل فرمائیں. پیچھے بیٹھے اسلامی بھائیوں اور مدی چینل کے ناظرین, الحمدللہ رمضان المبارک میں سحر کے بعد اور تراویح کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں اور اسلامی بھائی ان مدنی پھولوں کو اپنے پاس محفوظ بھی کرتے ہیں. بعض اسلامی بھائیوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ مختلف پیڈ کے اندر کاغذوں کے اندر لکھتے رہتے ہیں, تو آپ کی آسانی کے لیے اور ان مدنی پھولوں کو ہمیشہ محفوظ رکھنے کے لیے آپ کو ایک مدنی پھول پیش کر رہا ہوں کہ آپ مکتبۃ المدینہ سے مدینہ ڈائری حاصل کیجیے. مدینہ ڈائری حاصل کیجیے حتیتاً, اور اسی مدینہ ڈائری کے اندر ہی آپ یہ مدنی پھول لکھا کریں, انشاءاللہ یہ آپ کو ہمیشہ کام آتے رہیں گے. اگر ہم دنیا سے رخصت ہو بھی گئے تو ہمارے بعد بھی انشاءاللہ آنے والوں کے مدنی پھولوں سے فائدہ ہو سکتا ہے. تو مدینہ ڈائری 175 روپے ہدیہ سے مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرمائیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گنبد خضرا کا تصور باندھ کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله, ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا اللہ حبيب الله الصلاة والسلام نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مدری چینل کے ناظرین, ماہ رمضان المبارک 1432 سنہ ہجری کی بابرکت گھڑیاں ہیں. ماہ رمضان تین عشروں میں منقسم کیا گیا ہے. پہلے عشرے کو یعنی ابتدائی 10 دن کو عشرہ رحمت, دوسرے عشرے کو عشرہ مغفرت مغفرت, اور تیسرے کو عشرہ جہنم سے آزادی کہا گیا ہے. چند دن پہلے ہی ماہ رمضان کی آمد آمد کی خوشیاں تھیں. اتنی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے کہ آج اس کے پہلے عشرے کی آخری گھڑیاں آ گئیں. اب چند ہی منٹوں کے بعد اس ماہ رمضان کے عشرہ رحمت کو ہم ودا کر چکے ہوں گے. اس کے بعد عشرہ مغفرت بھی ہے, وہ بھی ظاہر ہے کہ اب جس طرح یہ عشرہ رحمت کتنی تیزی سے گزر گیا, عشرہ مغفرت, پھر عشرہ جہنم سے آزادی, یعنی ہم تیزی کے ساتھ رمضان سے, جیسے کہ رمضان ہم سے رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے. جب رمضان المبارک کی آمد ہوئی, اس سے پہلے ہی بڑی نیتیں تھیں, بڑے ارادے تھے. اعتکاف کے لیے آئے تو بڑے عزم لے کر آئے کہ یوں بھی کریں گے, یوں بھی کریں گے, یوں بھی کریں گے. ہمارے نفس, ہماری سستی, ہماری غفلت نے اب تک ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا. آئیے اپنے رب عز و جل کے حضور دعا بھی کرتے ہیں اور اس عشر رحمت کو الوداع بھی کرتے ہیں. نہ جانے زندگی رہتی ہے یا نہیں رہتی, اور ہم آئندہ کبھی اس عشر رحمت کو پانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, یہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے آنے والی گھڑیوں میں ہماری زندگی ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلوہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم اني اسالك من فضلك ورحمتك. اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وسلم تیرے کروڑوں کروڑوں احسان کا تو نے ہمیں جیتے جی پھر ماہ رمضان سے سرفراز فرمایا یا اللہ تو جانتا ہے کہ ہمیں رمضان سے محبت ہے رمضان کے آنے سے پہلے ہی اس کے جانے کا صدمہ ہائے یا اللہ تو نے ماہ رمضان دیا چاند نظر آیا خوشیوں کی لہر دوڑی پہلی رات آئی مسجدیں رونقیں مسجدوں میں رونقیں ہوئیں روزے رکھے گئے دوسری رات آئی تیسری رات آئی ٹائم ہم سے پکڑا نہیں جاتا یا اللہ ایک تہائی رمضان جا رہا ہے اشر رحمت پورے کا پورا ختم ہونے پر ہے یہ بھی باب المدینہ میں اور پتہ نہیں کہاں کیا ہوا ہوگا مدینہ منورہ میں اشر رحمت جا چکا عرب ممالک میں بھی غالباً جا چکا ہو سکتا ہے پنجاب میں بھی کہیں کہیں اشر رحمت جا چکا ہوگا سورج ڈوب گیا ہوگا ہمارے ہاں باب المدینہ میں کچھ ساعتیں رہ گئی مولا ہم نہیں جانتے کہ ہمیں بھی کوئی تیری رحمت سے حصہ ملا ہم نہیں جانتے کیونکہ ہم نے تیری رحمت پانے کے لیے کوئی جد و جہد نہ کی اور تیری خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں نہ پتہ چل سکے گا اے مولا جن نیک بختوں پر تیری رحمتوں کی بارشیں ہوئیں رحمتوں سے حصہ وافر ملا انہی کا صدقہ ایک آدھ چھینٹ باران رحمت کی ہم پر بھی آ جائے اے اللہ جو تیری رحمت سے اس آشارہ رحمت میں بخشے گئے انہیں بخشے ہوں کا واسطہ ہم سیاہ کاروں ہم گناہ کاروں کو بھی اپنی رحمت سے بخش دے یا اللہ یہ عشر رحمت بالکل بارڈر پہ ہے ہم سے جدا ہو رہا ہے اب پتہ نہیں آئندہ سال ہم جیتے رہیں گے یا نہیں اسے پا سکیں گے یا نہیں یہ عشر رحمت ہم سے الوداع ہو رہا ہے یا اللہ یہ عشر رحمت کی آخری گھڑیاں ہیں ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ فرمانا اے اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیے بہت گناہ کیے غفلت کی چادر تانے سوتے رہے اے اللہ ہم سے کچھ نہ ہو سکا اے بولا کچھ بھی نہیں کر سکے تو جانتا ہے اگر تھوڑا بہت کیا تو اس میں اخلاص کہاں سے لائے اے اللہ پہ جا کی آفت ہر وقت مسلط ریاکاری کی تباہ کاری سے جان کس طرح چھوٹے ہے مولا تو کرم کر دے مخلصین کا واسطہ مولا کرم کر دے اے اللہ ورنہ تیری قسم ہم کہیں کہ نہ رہیں گے Oh, یا خدا یا رب فضلک و رحمتک، اے اللہ تجھ سے تیرے فضل و رحمت کا سوال ہے، اے اللہ ہم پر رحمت کر دے، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بخش دے، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں نیک بنا دے، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کی عادت چھڑا دے، اللہ اے اللہ اپنی رحمت سے ہم کو اچھا بنا دے، ہم کو سنتوں کا پابند بنا دے، اپنی رحمت سے اپنے نبی رحمت کا عاشق بنا دے، عاشق صادق بنا دے، عاشق مخلص بنا دے، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں تقویٰ دے دے، اپنی رحمت سے ہمیں پرہیزگاری دے دے، اپنی رحمت سے متقی بنا دے، اپنی رحمت سے نمازی بنا دے، اے اللہ اپنی رحمت سے پکا نمازی بنا دے، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں تیری مسجدیں بھرنے کی سعادت دے دے، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے مریضوں کو بھی اچھا کر دے، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے قرض داروں کے قرضے اتار دے، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے آفت زدوں کی آفتیں دور فرما دے، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے بے اولادوں کو نیک اولاد عافیت کے ساتھ دے دے، اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری بگڑیوں کو بنا دے، اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری گھریلو ناچاکیوں کو دور کر دے، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنی رحمت سے دنیا جہان کے مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے، اے اللہ سب کی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما دے، الہ العالمین اپنی رحمت سے ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول کر لے، یا الہ العالمین اپنی رحمت سے ہماری دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچا لے، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے مدنی چینل کو بھی نظر بد سے بچا لے، اے اللہ اپنی رحمت سے دعوت اسلامی کے تمام ذمہ داران بشمول نگران شورا، اراکین شورا، تمام مبلغین، معلمین، مدرسین، ناظمین اور تمام اسلامی بھائی اسلامی بہنیں، اے اللہ سب پر اپنی رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت نازل فرما، اتنی رحمت نازل فرما، اتنی رحمت نازل فرما، اے اللہ اتنی رحمت نازل فرما کہ کوئی گناہ ہم پر باقی نہ رہے اور ہم بے حساب داخل جنت ہو جائیں، تیری رحمت سے تیرے نبی رحمت کا پڑوس ہم حاصل کر لیں، اے اللہ اے اللہ اپنی رحمت سے تو ہمیں یا جنت میں اپنے دیدار سے سرفراز فرما، اے اللہ ہم تیرے جلووں میں گمے رہیں، الہ العالمین تیرے محبوب کے جلووں میں گمے رہیں، اے اللہ تیری رحمت سے نزع کی سختیاں آسان ہو جائیں، اے اللہ تیری رحمت سے ہمیں کلمہ نصیب ہو جائے، اے اللہ تیری رحمت سے ہماری قبر نور محبوب سے بھر جائے، اے اللہ تیری رحمت سے ہماری قبر کشادہ ہو جائے، اے اللہ تیری رحمت سے ہماری قبر باغ جنت بن جائے، اے اللہ تیری رحمت رحمت رحمت رحمت، اے اللہ مسلمانوں کی قبروں پر رحمت اور رضوان کے پھول برسا، اے اللہ مسلمانوں کے گھروں پر رحمتیں نازل فرما، مسلمانوں کے ممالک پر رحمتیں نازل فرما، مسلمانوں کی دکانوں پر رحمتیں نازل فرما، اے اللہ ہماری روزیوں میں ایسی برکت دے کہ ہماری حرص ختم ہو جائے۔ اے اللہ ایسی برکت دے کہ قناعت نصیب ہو جائے، ایسی برکت دے کہ حرام روزی کا ذہن تبدیل ہو جائے، حلال روزی کمانے کا ذہن بن جائے۔ اے اللہ آفتیں، مصیبتیں، گناہ، معصیتیں، نافرمانیاں، خطائیں سب ہماری دور ہو جائیں، ہم تیری پسند کے بندے بن جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی۔